สุญญตวรรคหมวดว่าด้วยสุญญตา 1. จุลสุญญตาสูตรว่าด้วยสุญญตาสูตรเล็ก 176. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของนิชาลมาตาไอบุพารามเขตกรุงสาวัตถีครั้นเวลาเย็นท่านพระอานนท์ออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิคมของเจ้าสักยะชื่อนคระกะแคว้นสักกะณที่นั้นข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระภาคพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์ปัจจุบันนี้เราอยู่ด้วยสุญญตาวิหารธรรมโดยมากข้อนี้ข้าพระองค์ได้สดับมาดีแล้วรับมาดีแล้วใส่ใจไว้ดีแล้วทรงจำไว้ดีแล้วหรือพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกต้องอานนท์ข้อนั้นเธอสดับมาดีแล้วรับมาดีแล้วใส่ใจไว้ดีแล้วทรงจำไว้ดีแล้วทั้งเมื่อก่อนและบัดนี้เราอยู่ด้วยสุญญตาวิหารธรรมโดยมากเปรียบเหมือนปราสาทของนิคาลมาตาหลังนี้ว่างจากช้างโคม้าและลาว่างจากทองและเงินว่างจากการชุมนุมของสตรีและบุรุษไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือภิกษุสงฆ์เท่านั้นแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ใส่ใจความสำคัญว่าบ้านไม่ใส่ใจความสำคัญว่ามนุษย์ไม่ใส่ใจแต่สิ่งเดียวเฉพาะความสำคัญว่าป่าจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมสายตั้งมั่นและน้อมไปในความสำคัญว่าป่าภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าในความสำคัญว่าป่านี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าบ้านไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่ามนุษย์มีอยู่เพียงความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าป่าอย่างเดียวรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าบ้านรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่ามนุษย์รู้ชัดว่าไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าป่าเท่านั้นด้วยอาการอย่างนี้เธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในความสำคัญนั้นรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในความสำคัญนั้นว่าสิ่งที่ยังมีอยู่นี้มีอยู่อานนท์การก้าวเข้าสู่สุญญตาความว่างตามความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นเป็นอย่างนี้177อีกประการหนึ่งภิกษุไม่ใส่ใจความสำคัญว่ามนุษย์ไม่ใส่ใจความสำคัญว่าป่าใส่ใจอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าแผ่นดินเท่านั้นจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมสายตั้งมั่นและน้อมไปในความสำคัญว่าแผ่นดินเปรียบเหมือนหนังโคที่เข้าขึงดีแล้วด้วยหลักตั้งร้อยเป็นของปราศจากรอยย่นแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ใส่ใจถึงความลุ่มดอนแห่งแผ่นดินนี้ถึงมีแม่น้ำลำธารเต็มไปด้วยตอน้ำมีภูเขาและพื้นที่ไม่สม่ำเสมอทั้งหมดใส่ใจอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าแผ่นดินเท่านั้นจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมสายตั้งมั่นและน้อมไปในความสำคัญว่าแผ่นดินภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าในความสำคัญว่าแผ่นดินนี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่ามนุษย์ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าป่ามีอยู่เพียงความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าแผ่นดินอย่างเดียวรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่ามนุษย์รู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าป่ารู้ชัดว่าไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าแผ่นดินเท่านั้น ด้วยอาการอย่างนี้เธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในความสำคัญนั้นรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในความสำคัญนั้นว่าสิ่งที่ยังมีอยู่นี้มีอยู่อานนท์การก้าวเข้าสู่สุญญตาความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นเป็นอย่างนี้178อีกประการหนึ่งภิกษุไม่ใส่ใจความสำคัญว่าป่าไม่ใส่ใจความสำคัญว่าแผ่นดินใส่ใจอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าอากาศานัญจายตนะเท่านั้นจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในความสำคัญว่าอากาศานัญจายตนะภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าในความสำคัญว่าอากาศานัญจายตนะนี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าป่าไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าแผ่นดินมีอยู่เพียงความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าอากาศานัญจายตนะอย่างเดียวรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าป่ารู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าแผ่นดินเท่านั้นรู้ชัดว่าไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าอากาศานัญจายตนะเท่านั้นด้วยอาการอย่างนี้เธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่มีอยู่ในความสำคัญนั้นรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในความสำคัญนั้นว่าสิ่งที่มีอยู่นี้มีอยู่อานนท์การก้าวเข้าสู่สุญญตาความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นเป็นอย่างนี้179อีกประการหนึ่งภิกษุไม่ใส่ใจความสำคัญว่าแผ่นดินไม่ใส่ใจความสำคัญว่าอากาศานัญจายตนะใส่ใจอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะเท่านั้นจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมสายตั้งมั่นและน้อมไปในความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าในความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะนี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าแผ่นดินไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าอากาศานัญจายตนะมีอยู่เพียงความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะอย่างเดียวรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าแผ่นดินรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าอากาศานัญจายตนะรู้ชัดว่าไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะเท่านั้นด้วยอาการอย่างนี้เธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่มีอยู่ในความสำคัญนั้นรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในความสำคัญนั้นว่าสิ่งที่ยังมีอยู่นี้มีอยู่อานนท์การก้าวเข้าสู่สุญญตาความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นเป็นอย่างนี้180อีกประการหนึ่งภิกษุไม่ใส่ใจความสำคัญว่าอากาศานัญจายตนะใส่ใจความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะใส่ใจอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าอกิจัญญายตนะเท่านั้นจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในความสำคัญว่าอกิจัญญายตนะภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าในความสำคัญว่าอกิจัญญายตนะนี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าอากาศานัญจายตนะไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะมีอยู่เพียงความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าอกิจัญญายตนะอย่างเดียวรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าอากาศานัญจายตนะรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะรู้ชัดว่าไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าอกิจัญญายตนะเท่านั้นด้วยอาการอย่างนี้เธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้น ด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในความสำคัญนั้นรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในความสำคัญนั้นที่ยังมีอยู่ว่ามีอยู่อานนท์การเข้าสู่สุญญตาความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นเป็นอย่างนี้181อีกประการหนึ่งภิกษุไม่ใส่ใจความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะไม่ใส่ใจความสำคัญว่าอกินจัญญายตนะใส่ใจอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะเท่านั้นจิตของเธอจึงแล่นไปเริ่มสายตั้งมั่นและน้อมไปในความสำคัญว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าในความสำคัญว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะนี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าอกินจัญญายตนะมีอยู่เพียงความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่านิวสัญญานาสัญญายตนะอย่างเดียวรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าอกินจัญญายตนะรู้ชัดว่าไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะเท่านั้นด้วยอาการอย่างนี้เธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่มีอยู่ในความสำคัญนั้นรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในความสำคัญนั้นว่าสิ่งที่ยังมีอยู่นี้มีอยู่อานนท์การเข้าสู่สุญญตาความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นเป็นอย่างนี้182อีกประการหนึ่งภิกษุไม่ใส่ใจความสำคัญว่าอกินจัญญายตนะไม่ใส่ใจความสำคัญว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะใส่ใจอยู่อย่างเดียวคือเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเท่านั้นจิตของเธอจึงแล่นไปเริ่มสายตั้งมั่นและน้อมไปในเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าในเจโตสมาธินี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าอกินจัญญายตนะไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าในวสัญญานาสัญญายตนะมีอยู่เพียงความกระวนกระวายคือความเกิดแห่งอายตนะ6ที่อาศัยกายนี้เท่านั้นเพราะชีวิตเป็นปัจจัยรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าอกินจัญญายตนะรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะรู้ชัดว่าไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือความเกิดแห่งอายตนะ6ที่อาศัยกายนี้เท่านั้นเหตุมีชีวิตเป็นปัจจัยด้วยอาการอย่างนี้เธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในเจโตสมาธินั้นรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในเจโตสมาธินั้นว่าสิ่งที่ยังมีอยู่นี้มีอยู่อานนท์การเข้าสู่สุญญตาความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นเป็นอย่างนี้183อานนท์อีกประการหนึ่งภิกษุไม่ใส่ใจความสำคัญว่าอกินจัญญายตนะไม่ใส่ใจความสำคัญว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะใส่ใจอยู่อย่างเดียวคือเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเท่านั้นจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมสายตั้งมั่นและน้อมไปในเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตนี้ยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจูงใจได้แต่สิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งจูงใจได้นั้นไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อภิกษุนั้นรู้อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตจึงหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว คำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าในยานี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยกามาสวะในยานี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยภวาสวะในยานี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยอวิชชาสวะมีอยู่เพียงความกระวนกระวายคือความเกิดแห่งอายตนะ6ที่อาศัยกายนี้เท่านั้นเพราะมีชีวิตเป็นปัจจัยรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากกามาสวะรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากภวาสวะรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากอวิชชาสวะรู้ชัดว่าไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือความเกิดแห่งอายตนะ6ที่อาศัยกายนี้เท่านั้นเพราะมีชีวิตเป็นปัจจัยด้วยอาการอย่างนี้เธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในเจโตสมาธินั้นรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในเจโตสมาธินั้นว่าสิ่งที่ยังมีอยู่นี้มีอยู่อานนท์การก้าวเข้าสู่สุญญตาตามความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งของภิกษุนั้นเป็นอย่างนี้184อานนท์ในอดีตสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเข้าถึงสุญญตาอันบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมอยู่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดก็ได้เข้าถึงสุญญตาอันบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมนี้เท่านั้นอยู่ในอนาคตสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งจะเข้าถึงสุญญตาอันบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมอยู่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดก็จะเข้าถึงสุญญตาอันบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมนี้เท่านั้นอยู่ในปัจจุบันสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมเข้าถึงสุญญตาอันบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมอยู่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้าถึงสุญญตาอันบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมนี้เท่านั้นอยู่อานนท์เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะเข้าถึงสุญญตาอันบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมอยู่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจุลสุญญตาสูตรที่1จบ